पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कोई पत्र लिखो तो भगवान का नाम पहले लिखना चाहिए। कहीं साधारण व्यक्ति की कोई परमात्मा मार्ग सेवा करे परमात्मा प्राप्ति ये हित नहीं है। जैसे माता पिता है, बड़े भाई है, ब्राह्मण है, इनको परमात्मा का समझ करके इन्हें सेवा करनी चाहिए। ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी कब? सब दुनिया मात्र में भगवत बुद्धि होता, किसी एक साधारण व्यक्ति की नहीं। जल चेतन स्थावर जगम मात्र परमात्मा सब बहुत बढ़िया चीज उपासना। ये सबकी उपासना सब में परमात्मा को देखना वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुपूर्णा सबको परमात्मा का स्वरूप समझे। आश सांडाल गोखरम कुत्ता सांडाल गौ गदा सब रंगो गए हमें दलवत भोग पृथ्वी के ऊपर लंबा पड़कर रंगो गया सबको सबको परमात्मा का स्वरूप समझे तो सब बहुत प्राप्ति किया। सब परमात्मा का स्वरूप है क्योंकि सब परमात्मा से ही पैदा हुआ है। स्थावर जगम जड़ चेतन जो संसार है सबका संसार सबका सब जगत संसार परमात्मा से ही पैदा हुआ है। परमात्मा में स्थित रहता है, परमात्मा में लीन हो रहा है। ये तो बात है साधारण साधारण को सबको ही आश्रय चांडाल गोखर विसर्जय स्वयं स्वादृशम पीड़ा च दैकम प्रमेय दंडवत भोगु आश्र चांडाल गोखरम चांडाल गौ गदा आदि सब वो परमात्मा का स्वरूप समझे लंबा पड़े सब नमस्कार करें। अरे भाव जाएंगे परमात्मा है परमात्मा परमात्मा तो उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये भागवत में बहुत सरल साध बताया है सरल साध सबके लिए कोई कर्ण नहीं। एक दंडवत स्वामी व्याह है उस सब दंडवत करते हैं एक बाया हुआ गधा पड़ा था और वो नमस्कार करो जानो तुम्हें जो जी उठाओ इस बात आती सब में भगवत बुद्धि हो जाए। आश्रय चांडाल गोखरम दंडवत गए यह बात आई है। दूसरी पूछते हैं जगत मिथ्या क्या है? जगत मिथ्या हो सच्चा हो जो उसो हमें जगत से स्वरूप हमें काम नहीं है। जगत से हमें कुछ लेना नहीं है। मिथ्या होता सी बात सच होता सी बात कैसे ही है हम क्या मतलब। श्लोक आता है जगन मिथ्या जीव है ब्रह्म है जीवो ब्रह्म ही बना पर ब्रह्म है सब अच्छी बात है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर ऐसा लिखा है। तो सब जगत को मिथ्या मानो सत्य मानो अपने मतलब नहीं है। अपने जो जगत सच्चा दिखता है सुखदायी दिखता है ये धोखा देगा। अगर कुछ रहने वाला है तो ये धोखा होगा। सबकी सेवा करो, कोई व्यक्ति संबंध में जोड़ो किसी से, सबकी सेवा करो। अपने शरीर से तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख तुलसी पातक धरते देख तुझसे मुख। तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से किसी को दुख न दे, सबको परमात्मा के सुख समझ कर सेवा करे तो उनके मुख देखने से कल्याण हो जाए, बल कल्याण हो जाए। कहना ही क्या है, देख दूसरा मुख सब परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा। जगत मिथ्या है, अच्छा है, कर अपन जानने की जरूरत नहीं है। जगत जगत रूप में है तो अच्छी बात है। मैं गए गुरु जी मुझे गुरु नहीं हो गया, माफी का नाम माफ कर दें, माफ कर दें, गुरु नहीं अपराध में नहीं माने, ये बात ठीक है। मैं तो अज्ञानी बालक हूं, अज्ञानी को ज्ञान होता है, ज्ञानी को ज्ञान थोड़ी होता है, ज्ञान तो अज्ञानी को होगा। अरे अपन ही पढ़ेगा, मूर्ख विद्वान बनेगा तो मूर्ख है, अज्ञानी है, अनजान है, वो ठीक है, वो जानकार हो जाएगा, ऐसे स्वीकार करे ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण क्या उस नाम सा आप सच्चे जैसे लग जाओ, मन चंगा तो कठो की गंगा, मन चंगा तो कठो आप ठीक से लग जाओ फिर मौज गुरु आनंद जान सकते। बाबा जी संसार कैसा कि बच्चा है आप जैसा, आप ठीक हो जाओ ठीक ठीक भलो भलाई में लही लही दिस रही सुधा सुधाई अमरता घर साई के बीच। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। देखो रामायण का पाठ होता है, रामायण के पाठ में अपनी पुस्तक लानी चाहिए, अपनी पुस्तक। 9 दिन का पाठ है, एक अनुष्ठान है, एक अच्छा अनुष्ठान है जो अपनी एक पुस्तक रखे उस पुस्तक पाठ करे, उसी पुस्तक में रोजाना पाठ करे। पहले अपने घर की पाठ है, जिस पर आप पाठ करते हैं वही अपने लानी चाहिए, नहीं तो नहीं खरीद लेनी चाहिए। 9 दिन पाठ करे वो एक पुस्तक अपने पास रखनी चाहिए, वो अनुष्ठान में लगी हुई पुस्तक है, बड़ी पवित्र होती है, पवित्र पुस्तक है। 9 दिन पाठ हो जाए जिस पर उस पर योजना पाठ करना, पाठ करने माला है, आसन है, पुस्तक है, अपनी एक है तो उस मन जैसा लगता है और वो पवित्र भी होती है। 9 दिन पाठ करने से पुस्तक बहुत पवित्र हो जाती है, ऊपर रोजाना पाठ करने बड़ा अच्छा रहता है। आसन भी अपना, पुस्तक भी अपनी, पाठ भी अपना, यह मिलती है तो यह खरीदना बढ़िया है, खरीदे अपनी पुस्तक उसी में पाठ करे, वो पुस्तक ऊपर बस पास में रखे उसी में पाठ करे। और पाठ करे 9 दिन, 9 दिन का नियम ले रहे ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक वक्त भोजन करे, नीचे पर पति पर शयन करे और मौन रखे, सब दिन भगवान के नाम का जप करे, किसी से द्वेष न करे, राग द्वेष हर्ष शोक आदि वृत्तियों को ना रहे दे, किसी लड़ाई न करे, किसे बोले नहीं, कोई कुछ कह दे तो सह ले। 9 दिन का अनुष्ठान है, 9 दिन का एक नियम है, एक व्रत है, ये व्रत रखकर किया जाए तो एक शक्ति संपन्न होती है, एक शक्ति प्राप्त होती है। उस दिन भर चुपचाप रहे, दूसरे दिन 30 दिन कोई आवे तो पहले दिन पाठ हुआ है वो अपने घर पर पाठ कर रहे, पाठ पूरा करने में, किसी को जाने में जरूरत हो जाए तो घर पर ही पाठ करके 9 दिन में पाठ पूरा करना चाहिए। कोई समझे कोई न समझे, कोई माने कोई न माने, परवाह नहीं, अपने 9 दिन में पूरा पाठ करे। नवा पाठ होने से एक अनुष्ठान हो जाएगा, किसी की लड़ाई न करे, किसी द्वेष न करे। ये 3 बात बताई थी आप, मानो किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी बुरा नहीं करना, ये नियम ले ले। उम्र भर में किसी को बुरा नहीं करेंगे, बुरा समझेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, तो जीवन अपना पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उस जीवन से परमात्मा की प्राप्ति होगी, शुद्ध जीवन होगा, निर्मल जीवन होगा, उसे अपना कल्याण होगा। इस वास्ते हरेक भाई बहन को अपना जीवन निर्मल बना रहा है। निर्मल बनाने के लिए एक बात बता रहे, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात बता रहे, बड़ी सुगम बात बता रहे और बड़ी दामी बात है। एक हमने पुस्तक भी लिए, भले पढ़ो, अच्छा पढ़ने का उपाय, तो एक बात बता रहे, एक बात पालन करना। एक बात, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान का रूप है, सभी कोई भला बुरा नहीं है, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। तो सब में भगवान को देखे, एक बात, सब भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान है। हृदय में दृढ़ता से भर दे इस बात को, सज्जनों जीवन सफल हो जाएगा। किसी का अवगुण दिख जाए, ज्यादा अवगुण दिख जाए, गुस्सा आ जाए, तो एक टाइम भोजन नहीं करे। अपना जीवन शुद्ध बनाना है, उसके लिए एक बात है, एक बात परमात्मा को देखना है, एक बात और है, भला बनने के लिए बुराई न करे। बुराई न करे से भला हो जाता है, भला न करे उद्योग का है कि बुराई न करे, किसी तरह की बुराई न करे। बुराई नहीं करेगा तो क्या होगा आप बताओ, कुछ नहीं करेगा ये होगा अथवा भला ही करेगा, और क्या करेगा, बुराई करेगा ही नहीं, और करेगा तो भला ही करेगा, और कुछ नहीं करेगा कोई हानि नहीं होती, और भलाई करने से भलाई भली होती है। किसी की बुराई न करना ये बहुत बड़ा एक फर्क है, बड़ा ही नियम है, बड़ी शुद्ध बात है, बड़ी अच्छी बात है। सज्जनों समय बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जन्म मिला है, ये समय सार्थक बना रहा है। मनुष्य जन्म है सार्थक बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, तो पवित्रता यही है कि बुरा किसी का ही नहीं करेंगे। नियम ले में हम बुरा कुछ नहीं करेंगे, जब कितना ही हमारी बुराई करे हम बुराई नहीं करेंगे। तो बुराई न करना भलाई की जड़ है, भलाई करना है उतना अच्छा नहीं है, भलाई करना उतना अच्छा नहीं है जितनी अच्छाई बुराई न करना है। भलाई करना सीमित होगा, 10,000, 10,000, 10,000 रुपया खर्च होगा, सीमित होगा, सीमित। और बुराई न करना असीम है, बुराई करना ही नहीं किसी भी बुराई कभी, हृदय से कभी, तो असीम असीम होगा। भला बनने के लिए क्या किया कि बुराई छोड़ दी, बस केवल बुराई छोड़ दी, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्भर हो जाती है। करा क्या पूरा ही करना, बस इसमें खर्चा नहीं लगता, इसमें उद्योग करना नहीं पड़ता, स्वाप स्वभाव उसके भी कहीं बुरा ही करना। आप भी सोचो वो सुपरमैन होगा, बढ़िया हो, उत्तम आदमी हो जाएगा, श्रेष्ठ स्वाभाविक। देखो संसार में बुराई करने से बुराई होती है, बुराई नहीं करे तो बुराई होती ही नहीं। ईश्वर का अवतार है सब, इस भगवान से सब संसार प्रकट हुआ है, तो पवित्रता स्वतः है, सब में पवित्रता है। हम गड़बड़ी करते हैं हमारे लिए नुकसान होता है। निश्चित बात बतावे, आप अपने को बुरा ना समझे, बुरा न करें और सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, कल्याण हो जाएगा। भाइयों सज्जनों ये बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। भला बनने के लिए आपने क्या करना पड़ा कि बुराई नहीं करनी हुई, बुराई न करना है, न करना शुभ है। बधाई करना, सबको धन देना, सबकी सेवा करना कठिनता पड़ती है, अगर कठिनता पड़ती रहोगी सीमित, और बुराई किसी भी न करे कभी नहीं करे, तो बुराई न करने से भला बन नहीं जाता आदमी, और क्या बनेगा बताओ। बुराई न करने से क्या बनेगा, भला भी मिल जाएगा। ये सुगम है, बड़ी सरल है और बड़ी ऊंची बात है, करना कुछ नहीं, कितनी बढ़िया बात। बुराई न करना, किसी को बुराई न देना, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना, भलाई करने के लिए एक ही बात है, निहाल हो जाओगे। अगर तीन बातें करिए, बुरा किसी को न समझना, बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, कर्मों की सिद्धि हो जाएगी, कर्मयोग पूरा अनुष्ठान में आ जाएगा। सब जगह ईश्वर रूप है तो भक्ति आ जाएगी। एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं है, ज्ञान योग आ जाएगा। एक तत्व परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, रहा ही नहीं, केवल एक परमात्मा है। ज्ञान योग हो जाएगा। आदमी कल्याण करना चाहे तो बहुत सुगम होता है, कल्याण जितना सुगम है इतना सुगम कोई काम नहीं है, परंतु भीतरी हिम्मत चाहिए, हिम्मत, किसी को बुरा न समझना, एक परमात्मा ही सब है, चाहे सगुण मानो चाहे निर्गुण मानो, सगुण निर्गुण सब समग्र ब्रह्म है। सातवें अध्याय में समग्र ब्रह्म कहा है, मैया शक्त मना पार्थ योग निर्मला से असल से समग्र ब्रह्मा ज्ञान सुनो, समग्र में वासुदेव धर्म आया है, शुभ वासुदेव है। सजनो बहुत सुगम है, उद्धार होना बहुत सुगम है, केवल अपनी बुराई छोड़ना है। दोष आना तन कर मन कर बचन कर देतन काफ दुख, किसी को दुख ही नहीं है। तुलसी पाचक दर्द है देख तो उसके मुख, उसके मुख के दर्शन मात्र करने से पाप दूर होते हैं। सज्जनो अगर कल्याण करना हो बहुत सुगम बात है। आप बताओ कोई भी, हम किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, तो दुनिया कैसी हो, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, हमारा कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सभी भगवत स्वरूप है, जो दिखे जो भगवत स्वरूप है, अशुद्ध हो, शुद्ध हो, अच्छा हो, गंदा हो, सावर हो, जंगम हो, कोई हो, परमात्मा स्वरूप है। साईं के दरबार में कमी काहू की न आए, बाघहीन भटकत फिरत सुख सुख साकरी हुआ, साकरी में सुख है, सब भगवान सुख है, सबको नमस्कार करे। इतनी सरल बात है, अगर कल्याण करना हो ऐसी बातें लो, नियम ले लो, नियम किसी का पूरा किंचित मात्र भी नहीं करेंगे, आनंद हो जाएगा, आनंद ही हो जाएगा, आनंद ही। कभी किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुराई नहीं करना, तीन बात आप महान पवित्र हो जाएंगे। जैसे उत्साह से आप सत्संग में आते हो, इस तरह से बुराई छोड़ दो सर्वथा, उत्साह से शुभलब्धि हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौन हो जाएगी। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। संसार मात्र एक ओम बहु श्याम प्रजाए, उपनिषद माता है एक ही मैं बहुत रूप से हूं, तो एक परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं। जड़ है, चेतन, स्थावर, जंगम, अच्छा मंदा, ठीक है, भला बुरा, सब कुछ एक परमात्मा है। ये चाहिए सात्विक का बाबा राजशास्त्र मत है, ये चाहिए सात्विक का बाबा राजशास्त्र मत है, न तुम तेसु कहीं भी बोलो, मैं नहीं, वे मेरे में नहीं, पर मेरे से ही होता है। त्रिवेर गुण मयर भाव ये भी सर्व जगत, सब जगत तीन गुणों से मोहित है, मोहित तुम ना भी जाना था, तीनों गुणों से मोहित तुम भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सज्जनों एक ही बात है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। रामायण का पाठ करके मस्त होकर जीव सफल हो जाएगा। भागवत प्राय सुनी होगा आपने, मरते मरने के बाद में भागवत बचाते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं। धुंधुकारी था, धुंधली का बेटा, बड़ा प्रेत था, बांस के सात गांठों में पेट बैठा उठो, सात दिन में सात घट खुद ही मुक्ति होगी, केवल भाव सुने, आप केवल भगवान है ये समझ लो, इतने और सबको नमस्कार करे, कोई भूल हो तो माफी मांग लो उसे, और फिर करे नहीं भूल, किसी से भूल हो जाए, किसी के प्रति हो जाए तो उसे माफी मांग ले, अगर ये बुराई करे नहीं किसी की, निर्मल हो जाए, निहाल हो जाएगा सदा के लिए। कितनी शुभ बात है, कितना अनुष्ठान करना पड़ता है, कितना श्रवण, कितना मनन, इंद्रियागम, ध्यान, समाधि, कितना केवल एक बात, विश्व जैस में माना इंसान, कोई हंसी उड़ावे, दिल्ली उड़ावे, कैसा मूर्ख है, सबको नमस्कार करते कैसा मूर्ख, उदाहरण कोई अलग नहीं, दृष्टि को भी जसावे, लाज शर्म की छोड़ दे, सबको नमस्कार करे, आशा लाल को करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और नमस्कार करने में शर्म आवे तो मन से करो, मन से जो दिखे तो नमस्कार, कुत्ता दी का तुम नमस्कार, गदा दी का तुम नमस्कार, सुमर दी का नमस्कार, मनुष्य दी का तुम नमस्कार, महात्मा दी का तुम नमस्कार, ब्राह्मण दी का तुम नमस्कार, शुद्ध दी का नमस्कार, अशुद्ध दी का नमस्कार, मुर्दा पड़ा दी का तुम नमस्कार, श्याग्रह मानस पड़ा है तुर दिया नमस्कार, बड़ा सुगंध भगता है सुगंध आदि तुम नमस्कार, पौधा पौधे सब नमस्कार, सबको नमस्कार करे, सच्चे हृदय से कल्याण हो जाएगा भाई। इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, कोई नई पढ़ाई करना नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी का शिष्य बनने की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान है। सबके गुरु है परमात्मा, कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत गुरु है, सबके भगवान के हैं, हमारे हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के हैं। मस्त हो जाए, मस्त हो जाए, आनंद मौज में हो जाए, हम हमारे हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, रामायण में लिखे सब मेरे को प्यारे हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, तो सब हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के। नाच से मुस्त हो जाए, हमारे प्रभु के, ये हमारे प्रभु के प्यारे, हमारे प्रभु के प्यारे, हमारे प्रभु के प्यारे। निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, छोटी सी बात में पढ़ाई की जरूरत नहीं, और तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं बल करने की जरूरत नहीं, हमारे प्रभु के हैं, हमारे प्रभु के प्यारे हैं, ये हमारे प्रभु के प्यारे हैं, हमारे प्रभु के प्यारे। मस्त हो जाओ, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, बड़ी सरलता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ कहना नहीं है। भूख लगे रोटी खा लो, प्यास लगे जल पी लो, नींद आओ सो जाओ बस, और हरदम प्रभु है, प्रभु है। गृहस्थी तो घर का काम करो, सेवा कर दो, जिसकी सेवा मिल जाए। दो तरह से होती है, एक खत करके परिश्रम करने से, एक अपने पास चीज देने से। चीज है जितनी दो, जैसे है जितना खट कर परिश्रम कर दो बस, मुक्ति एकदम, मुक्ति एकदम, कल्याण इतना तत्परता से करो, बड़े उत्साह से। मुक्ति नहीं हो तो मेरा कान पकड़ना आकर गए, मेरे को कहना तुम कहा, तुमने कहा था, मैं क्या मुक्ति नहीं हुई, हमारा कान पकड़ा, उदाना हमारे उदाना। आप सब जाना, आप अपना कल्याण करो, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। सब जगह ईश्वर रूप है, भगवत स्वरूप है ही, आप मान लो, निहाल जाओ, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, कहीं जाना नहीं, कुछ गांव में किसी घरा नहीं, किसी जाना नहीं है, केवल भगवत स्वरूप है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान। मन में सदा प्रसन्न रहो, आनंद रहो, खूब रहो, रामायण का पाठ हो रहा है, मस्त हो जाओ। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भुवन गुहार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, कुछ भी करो तो क्या मतलब तेरा, तेरे पर क्या ठेकत हुई है, तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी हुई है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपना भवन गुहार, अपना अंतर शुद्ध करो। भाइयों बहनों अपना उद्ध करो, निहाल हो जाओगे, अपने कल्याण है, अपना कल्याण के लिए अपने रोटी खानी है, अपना पानी पीना है, अपने इस तरह से अपना कल्याण करना है। अपने भाव में बुरा बुरा क्यों बुझेंगे। काशी में एक सज्जन, उसने दूसरे को कहा कि मेरे को तुम कितना ही करो मेरे को कल्याण होगा, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है, मैं मेरा स्वभाव क्यों बिगाड़ू, तेरे गुस्सा देने के लिए स्वभाव बिगाड़ू ना, कुछ अपराध करूं तो मेरा बुरा नहीं होगा, तेरे गुस्सा नहीं वो। नम इतुचते सर्वपात गई, हरे नम। मन में जो आ जाए चिंतन सब भगवान। एकांत में बैठ जाओ और पक्का हृदय में विचार कर लो कि भगवान ही आएंगे मेरे हृदय में, भगवान ही आएंगे, मैं भगवान के लिए ही बैठा हूँ, भगवान ही आए। चाहे कुत्ता आवे, चाहे गधा आवे, चाहे कसूर आवे, चाहे मनुष्य आवे, चाहे पशु आवे, चाहे पक्षी आवे, चाहे वृक्ष आ जाए, गंदी आवे, अच्छी चीज आवे, कुछ आवे, भगवान आए। भगवान मेरा मन भगवान को ही याद करता है, मेरे मन में भगवान ही आएंगे, मेरा मन में भगवान ही जाए, भगवान ही जाएगा, कहीं जाएगा, खुला छोड़ दो, मन में जो आवे आने दो, है भगवान, है भगवान, गंदा हो तो भगवान, अच्छा हो तो भगवान, महात्मा हो तो भगवान, दुष्ट हो तो भगवान, आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाला कैसा ही हो, आप सुन लो भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। एक संत थे वो कहे, राम जी आए, भगवान आए, भगवान भगतिया भगतिया भगवान आए रे। गुरुदास जी शंकर, अरे भगतिया भगवान आए रे, भगवान आए, भगवान कोई आता नहीं, संतन भगतिया भगवान आए, नमस्कार। कृष्ण पहुंच जाए, बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। अगर कल्याण चाहते हो तो भाई ये शुभ साधन है, बड़ा सरल साधन है, कोई कठिनता नहीं, कहीं कठिनता हो जाएगी नहीं, मस्त हो जाओ। कैसी बहुत ही बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, नमस्कार, मस्त हो जाओ। रामायण का पाठ करो, 9 दिन का अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान में अपने को पवित्र बनाना है। पवित्र बनाने के लिए बुरा ही नहीं करना, ये करना, और पवित्रता करने की जरूरत नहीं, सेवा की जरूरत नहीं। अब होगा तो सेवा ही होगा, ये तो कुछ नहीं होगा। किसी को बुरा नहीं समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी को बुरा न करे, न बुराई करे, न बुरा सोचे, न बुरा माने, निहाल हो जाओ। ये निषेधात्मक साधन बहुत बढ़िया है, विद्यात्मक जोर आता है, निषेधात्मक जोर नहीं आता है। नहीं करना इसमें जोर क्या होता है, बुराई नहीं करना है इसमें क्या जोर है, क्या अपनों पढ़ाई करनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, क्या करना, अन्य आनंद सब समय में आनंद रहो, मस्त रहो सब समय, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है। जाकी जैसी भावना तैसो ही भरो। अरे भाई मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों, बताओ कहीं खर्चा लगे, खर्चा लगे मन के लड्डू तो खांड कम दो, घी कम दो, टपके भी टपक जाएगी, क्यों करो, कैसी बढ़िया बात है, सच्ची बात है। कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है, और क्या होगा आप बताओ, क्या होगा जब सबको इस रूप में सब अनुसार करेगा तो उसे क्या होगा, सिवाय कल्याण के क्या होगा बताओ। और सब कल्याण रूप में आनंद में मस्त हो जाओ, हरदम मस्त रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, सब आनंद। बड़ी सीधी सरल बात है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, भगवान से ही कहूंगा मैं, किसी को बुरा न समझू, किसी का बुरा न चाहू, किसी को बुरा न मानू, किसी बुराई न करू, एक ही बात, सब जगह ईश्वर रूप है, मस्त हो जाओ, खुश हो जाओ, एकदम मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। सेवा करो तो बढ़िया बहुत बात है, सेवा मत करो, कुछ मत करो, कुछ खर्च मत करो, केवल बात केवल है, केवल बुराई छोड़ दो। आप भले आदमी हो जाओ, भले हो जाओ, आप में बुराई रह सकती नहीं। देखो सिद्धांत बताओ है, मूल में परमात्मा है, बुरा कोई है नहीं, बुराई आगंतुक है, बधाई सदा है। संसार छुपित है, जंगल में जा देखो, जंगल साफ जंगल है, वो साफ मिलेगा, हवा शुद्ध मिलेगी, मनुष्य जाकर गंदा कर देंगे, नहीं तो साफ जंगल शुद्ध है। गंदा कर देने को 15-20 दिन महीना 2 महीना के बाद साफ टट्टी फिर आओ, वो टट्टी भी मिट्टी हो जाएगी, उन बर्तन मार दो जैसी हो जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। 1-2 वर्ष हुआ, बरसा बरसी हुआ, सब मिट्टी हो जाएगी। महान पवित्र गंध भाई, गंदगी सतह मिट जाती है और पवित्रता सतह हो जाती है। मूल में पवित्र चीज है सब, अपवित्र चीज बढ़ाई हुई है। अपवित्रता गंदगी हमारी बढ़ाई हुई है। हम गंदगी नहीं बढ़ाएंगे, गंदगी करेंगे, मौज हो जाएगी। इस वास्ते मस्त रहो और चित्त में प्रसन्नता रखो, चिंता मत करो, हर हालत में मस्त। कोई मर जाए तो मस्त, कोई जन्म जाए तो मस्त, कोई आदत मस्त। एक मंत्री थे, एक मंत्री राजा के मंत्री, वो कहते हैं आनंद हो गया। बीकानेर में ऐसे सज्जन थे, एक कथा आती है, एक थे वो जो हो गया जब मौज हो गई, राजा के खास मंत्री थे, राजा की स्त्री का श्री शांत हो गया, कहते स्त्री मर गई है, मंगल हो गया, आनंद हो गया। राजा को लगा बुरा, मेरी तो स्त्री मर गई, जैसे मंगल हो गया। फिर राजा का पुत्र मर गया, कहते आनंद हो गया, मौज हो गई, मंगल हो गया। राजा को रीस तो आई, क्या कहे, पुत्र शोक है। एक कमा के लाया तलवार, बहुत बढ़िया। राजा को कहा महाराज तलवार बहुत बढ़िया है, धार बहुत बढ़िया, ऐसी बहुत अच्छी तलवार है, ठीक है। मैं सैनिक वाले देख लगी हो क्यों कैसी धार, तट अंगड़ी कट गई, कटते अंगड़ी बंगल हो गया, बंगल हो गया। धर आएगी रीस, अरीस आया करते है ना, थोड़ी थोड़ी संग्रह होता होता, कई बार घर पर जोर भोगता संग्रह होती। अब लुआई मर गई, पुत्र मर गया, संभव हो गया, निकलो यहां से, मेरे राज्य भर में अन्न नहीं खाना। कहते मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, मंगल हो गया। फिर घर पर भी जाओ या ऋषि नहीं चल जाओ, निकल जाओ बाहर, मंगल हो गया, आनंद हो गया, चला गया, घर पर नहीं गया, मिला नहीं। राज में रोटी नहीं खाई, राज से बाहर चला गया, वहां जो रोटी मिले खाई, पास पुस नहीं, मन में घर मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई। कुछ दिनों के बाद राजा गए शिकार, तो घोड़ा था तेज, एक सूर के पीछे किया, सूर्य जंगल में जा गया, बड़े घड़ा जंगल में जा गया, नारे सब फौज कर रहे थे, अकेला रह गया राजा, घोड़ा दौड़ाया। शिकारी घोड़ा होता है ना, एक के पीछे कर दो तो शिकार सुनेगा नहीं, उसका स्वभाव होता है। गहरे जंगल में चले गए, वहां डाकुओं का दल, डाकुओं का दल रहता था। उन्होंने एक चोरी की, उन्होंने नियम किया कि हमारी चोरी पश्चात तो एक 32 हत्यारे हैं, 32 समझ लो मनुष्य, 32 दांत जी होते हैं, एक 32 हत्यारे। राजा को पकड़ लिया, बस ठीक है, देवी से डालना, भोजन कराया, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, माला पहनाई, चंदन लगाया, देवी के मंदिर में ले गए, अब मार्गा कर देना है। पूछा कि तुम्हारी स्त्री है क्या, कि स्त्री तो मर गई। अरे याद आंग पूरा नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के एक होते हैं, स्त्री मर गई तो आधा अंग रहा, आता हमें पूरा नहीं है कि क्या पता है कि बेटा है कि बेटा नहीं, हृदय गया हुआ है, ये नहीं कहूंगा। कहते बात करता हुआ अंगुली कटी हुई हो, आज प्रत्यक्ष है अंगुली, अंग भंग है, अंग भंग उसी कारण नहीं होती। ये कहते हैं आजकल ऑपरेशन कराते हैं, अंग भंग हो गया, बडेरों को पानी नहीं मिलेगा। आपका दिया हुआ बडेरों को पानी नहीं मिलेगा, बड़े चाहे नरकों में आप जाओ नरकों में, अंग भंग हो गया आपका, ऑपरेशन कराए अंग भंग हो गया। पुरुष का पुरुष बना, स्त्री का स्त्री बना नष्ट हो गया। पुरुष का पुरुष बना करके गर्भ स्थापन नहीं कर सकता, पुरुष पुरुष हो गया। स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती, स्त्री स्त्री नहीं गया। स्त्री बना पुरुष बना नष्ट हो गया, सर्वथ नपुंसक हो गए और कल्याण नहीं होगा। और उन्हें पानी नहीं मिलेगा, बडेरों को पानी भी नहीं मिलेगा। उनके देखेंगे निकाल निकाल यहां से निकाल, क्यों मारो, क्या फायदे हो गए। देवी प्रश्न अंग बंग लिखा हुआ है तो बड़ी सताने के लिए काम नहीं आएगा। अंग बंग ऑपरेशन करवाए कोई काम नहीं हुआ, स्त्री खराब रहेगा। जैसे नसबंदी करा रही वो खराब हो गया, वैसा दिया हुआ पानी बडेरे को नहीं मिलेगा, पिंड बडेरे को नहीं मिलेगा, सफा अशुद्ध हो गए, दिन बड़े खराब हो गए, निकस हो गए। पुरुष बड़ा चलाएगा, स्त्री बड़ा चलाएगा। स्त्री उस समय स्टेज स्टेज धातु से बनता है स्त्री, स्त्री वही हो सकती है जिसमें शुक्र स्वर्ण इकट्ठे होकर के पुरुष बढ़ जाए, उसका नाम स्त्री है। जिसमें पुरुष बढ़ता ही नहीं उसका नाम स्त्री नहीं। और बीज स्थापन कर नहीं सके वो पुरुष नहीं, पुरुष बना गया स्त्री बना गया खराब, पुरुष बना स्त्री बना साफ गया। पिंड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, बेटियों को ना स्त्री रही ना पुरुष रहा, न पुरुष होगा सब सब नपुंसक। मनुष्य पना ही चला गया, खत्म हो गया, ना स्त्री बना रहा ना पुरुष बना रहा। असली अंग काट दिए, पुरुष पने का असली अंग है गर्भ स्थापन करना, स्त्री का पूरा अंग है गर्भ धारण करना। गर्भ धारण करने की शक्ति दृष्टि होगी, पुरुष को पुरुष स्थापन करने गर्भ स्थापन की शक्ति दृष्टि होगी। अब कुछ भी पुरुष नहीं रहा, पशु भी तरह हो गया, निकट हो गया। पशु अपने तरह जगह पक्के है, मनुष्य बड़ा अपने शोर ले गया, नष्ट हो गया, उन्हें गति नहीं होगी, दुर्गति होगी। बड़े को पानी मिला नहीं, वहां दुर्गति होगी, बड़े को दुर्गति अपनी दुर्गति। साफ बड़ी में काम नहीं आता, अंग भंग हो जाए। अंग भंग, अंग कौन सा भंग हुआ, खास अंग, स्त्री का स्त्री स्त्री का खास अंग है। गर्भ धारण करना शक्ति है तब स्त्री है, गर्भ धारण ना करे ब्रह्मचर्य का पालन करे, परंतु वह स्त्री पूर्ण है, कमी नहीं है उसमें। जिसने ऑपरेशन करा लिया वो खत्म हो गया, पुरुष से नसबंदी करा ली खत्म हो गया, मेनक पड़ा नहीं रहा, मेनक पड़ा, मेनक पड़ा स्त्री पड़ा खत्म हो गया सदा के लिए। हिंजा हिंजा हिंजा सब हिंजा, सब हिंजा, न स्त्री कह सकते या पुरुष कह सकते, क्या कहूँ बताओ, सवाई हिंजा क्या कहूँ। कई भी मास मंपा था भगवान ने अर्जुन को कहे, कई भी मैं क्लीवता है निपुंस होता है, युद्ध मैंने क्या करता है। तो स्त्री पड़ा भी गया और पुरुष पड़ा भी गया। अब बड़ा हो स्त्री पड़ा रहा, गर्भ धारण न कर सके स्त्री पड़ा रहा क्या, अरे पुरुष रहा क्या, पुरुष गर्भ स्थापन नहीं कर सके पुरुष पड़ा रहा। सबका स्त्री पड़ा पुरुष पड़ा खत्म ही हो गया, सभी काला मुंडा हो काला मुंडा, कोई काम का नहीं। दर्शन देखने से पाप लगे, देखने देखने वाले गर्भपात किया स्त्री का देख रहे पाप लगे, वो भोजन देख ले तो भोजन करने पाप लगे। धर्मशास्त्र में यह तो आया है जिसने गर्भ स्थापन किए गर्भपात कर दिया वह स्त्री मर जाए उसके पीछे अस्थि संचय करे तो उसको पाप लगे, नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, लारे पुण्य करे तो उसको पाप लगे। पाप लगे और पुण्य करने वाले को चांद्रायण व्रत करे महीने बने तो शुद्ध हो गए, अब महान अशुद्ध हो जाए वो लारे वाले पिंड देवे पानी देवे वे दड़े वाले दर को मैं जाएगा। ये धर्मशास्त्र लिखा है, ये याद सुना मेरे को पुस्तक मेरे सुनाया धर्मशास्त्र में पता हो जाता है। ऐसा खराब का मंगना है कल दुखी ऐसे जीव बढ़ गए वह जीवनों सर्व दिख रहे पाप लगे। भिक्षा दे तो भिक्षा देने वाले को पाप लगे। मैं भिक्षा पाता हूं कहने का किसी घर में मदद का पाप हुआ उस घर को भिक्षा मत देना और उसे पानी मत बना। आप पाप आप दोगे मेरे को विश्वासघात करोगे, विश्वासघाती महापापी बड़ा भारी पाप किया पहले फिर मेरे को देखो भिक्षा तो पाप बड़ा भारी पाप होगा। नगम जाओगे आप हमारे को पता नहीं आंदोलन एक क्या करे आप नरकों में जाओगे बढ़िया नरक होगा सांगो पांग बढ़िया कुंभी पाग पड़ती कुंभी पाग मोटा खूनी मोती ये है। जो कोई गर्भ स्थापन करेगा जो गर्भ पर ये तशबंदी करा लेगा जो स्त्री ऑपरेशन करा लेती है वे नरकों में जाएगी संदेह नहीं उनका दिया पढ़ने पढ़े पढ़ने को मिलेगा नहीं रोग बैठे कोई काम का नहीं मैंने अपने गया। आप इतने बैठे हो सच्ची बात बताओ मैं स्त्री बना रहा क्या मैं पुरुष बना रहा क्या कई धारण न कर सके स्त्री बना रहा क्या उसमें स्त्री बना नहीं रहा गर्व स्थापन कर सके पुरुष बना रहा पुरुष बना स्त्री बना दोनों से जाएगा। ऐसा कोई नीच आदमी नहीं है नीच से नीच आदमी पापी उनसे भी नीचा है वो जिसने अपने नशबंदी करा ली जिसने ऑपरेशन करा लिया महान नरकों में जाने वाले महान नरकों में जाने वाले उनके हाथ का पानी भी पीनेगा पाप लगेगा पाप पानी पानी भी पिएगा रसोई बनाएगा पर रसोई खाने का पाप लगेगा नरकों में जाएगा सीधे गर्भपात कर देगा बड़ा भारी घोर पाप। आप घात करता है एक घोर पाप कर दो आप घात शायद खुद किसी करने बरतता है और एक अपने गर्भपात करता है दो के लारे काम करने वाला पुण्य करने वाला पाप लगेगा। नारायण बलि गए पाप लगे अस्थि सत्य पाप लगे मेरा हाड़ खा रहे गंगा जी में ले जावे दिल जावे तो कुछ पाप लगे चांद्रायण व्रत करे महीने मेरा कृष्ण चांद्रायण करे तब पवित्र होगा तब पाप लगेगा उसने पुण्य करने वाले को महान पापी बड़े महान पापी महान पापी यत पाप ब्रह्म हत्या द्विरंग गर्भपात में ब्रह्म हत्या का महापात माना और ब्रह्म हत्या का जो पाप लूना पाप रहेगा उसको गर्भपात करने वाले को पुरुष चाहे पुरुष देख ले मैंने स्त्री ने गर्भपात किया उसको स्त्री ने मन है उसको स्त्री ने मैं कभी निकाले अपने घर से काम की नहीं हो मुंह देखने पाप लगे मेरे हाथ की रोटी खाने पाप लगे ऐसे पुरुष गर्भपात किया है स्त्रियां गर्भपात करती है पुरुष गर्भपात प्रेरणा करते है पाप करो मेरे पास पत्र है फिर मिल गए स्त्री ने पत्र दिया कि मैं कहता हूं मैं पान कर लूंगी आप क्या थे आप जिसे भी क्यों करोगे पान मैं करूंगी मैं रखूंगी मैं पान करूंगी जोर दगाया पीछे मित्र में क्यों करते हुए छोड़ देगा नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे तो ऐसी सलाह देने वाले को पाप लगे स्त्रियां तो मैं करा तुम सारे तुम करा ऐसे पीछे पड़ती है ये स्त्रियां, उन्हें पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या दूना दूना होता है, यत पापम ब्रह्म हत्याया जीवन गर्भपात ने प्राय त्यागू भी दिए थे, इस वास्ते उनको पाप लगेगा जिन्होंने ब्रह्म हत्या कर ली। मनुष्य बात करने लायक नहीं है, भले आदमी से बात करने लायक नहीं है, मेरे घर से भिक्षा नहीं है, मेरे घर भिक्षा कोई पाव दे तो पाप लगेगा, ब्राह्मण कोई कहे तो पाप लगेगा, साधु बोले तो पाप लगेगा, मेरे घर अन्न खाने वाले को पाप लगेगा। महान पापी, महान पापी ब्रह्म हत्या से दूंगा, महान पाप बताचार ब्रह्म हत्या करने वाला और मैरा पीने वाला दारू पीने वाला पाप हो जाएगा। ब्रह्म हत्या करना दारू पीना और गुरु पद नहीं का मन, गुरु पत्नी है माँ से विशेष कोई आदर नहीं है, उसको स्त्री मान ले उसको पाप लगेगा, और ब्राह्मण को मार दे उसको पाप लगे। ऐसे चार पाप करने वाले का संग है तीन वर्ष, उनको पंचोग्र पापा पदपुराण आया भागवत के मातम आया है, पांच उग्र पाप है, उग्र पाप एक करने वाले नरकों में जाएंगे सीधे, नरकों में नरकों का रास्ता सीधा भाई। इस वास्ते कभी पाप नहीं करना। अब मुश्किल ये होगी जिस घर में पाप किया अब आदमी कहाँ जावा रोटी कहाँ खावा, तो मुश्किल है। भगवान को याद करो, सिंह तैयार के अस्थि का त्याग कर दे, घर से निकाल दे, अपने घर में नहीं भाई, हमारे घर में नहीं करो, जाओ तुम्हें मर्जी आओ जाओ यहाँ घर में नहीं। पर पुरुष लारे पीट जाए पीछे पड़े पुरुष तू पाप गर्भपात कर, गर्भपात कर, महान पाप है, बड़ा भारी पाप, नरक में जाएगा रास्ता नहीं था। इस वास्ते भाई जी बहन सबसे सोच करना पाप नहीं करना भाई, गर्भपात का बड़ा भारी पाप, पाप से बचो। मेरे को लोगों ने कहा तुम्हारे क्या मतलब, 25 साल की बात है, सिंध में समर्श गया था, 25 वर्ष में ज्यादा हो गया, 25 साल 30 वर्ष हो गए। उससे पहले मैंने कहा था, साधु ने कहा ये काम गृहस्थों का है, साधु तुम क्या कहते हो, वो गृहस्थ सुनाएंगे किसी को, जब हिंदुओं की संस्कृति नहीं होती, मुसलमान सुनते नहीं, ईसाई सुनते नहीं, हिंदू कहते गर्भपात, किसको सुनाएंगे। और मेरा काम है पारमार्थिक उन्नति करने का, तो महान पाप लगे उसका मैं नहीं, कौन कौन कहेगा आप बताओ, कौन कहेगा। आपके सदगति में बाधा देने वाले के मैं मना नहीं करूं तो कौन मना करेगा, जो उद्धारता है वही मना करेगा। इस वास्ते ही मना मेरे काम है भैया, ये गिरतों का काम साधु का नहीं, साधु सुनाए किसको, हिंदू जनता ही नहीं रहेगी, गर्भपात करेगा। मनुष्य दुर्लभ सही बताया, जगह जगह मनुष्य को दुर्लभ शरीर, वो शरीर लेना ही बंद कर दिया, कितना पाप दिया। दुर्लभ हो मानुष हो देह हो देहीनाक्षण बंकुर है, भागवत माया है, शंकराचार्य दुर्लभ दुर्लभ है, मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय दुर्लभ, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, भागवत माया गीता ब्राह्मण माया, ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर को बंद कर देना, मनुष्य जन्मे ही नहीं, कितना पाप किया, कितना बड़ा भारी पाप किया, क्योंकि जगह नहीं मिली। ये सब प्रबंध भगवान के है, महामारी आएगी या अनावृष्टि होगी या अतिवृष्टि होगी, मुस्का सरपा सुखा छी है, भगवान के सब औजार है, ये मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य काम नाम है ही नहीं, मनुष्य का काम है ही नहीं है। महान पाप है, घोर कलियुग का समय है, घोर पाप है, गर्भपात करना घोर पाप है। भाइयों नरक होंगे इसमें संदेह नहीं है, तो क्या करें हम, हो गया हमारे अनुदानपने में तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी बोल नाम रटो, भगवान की कृपा से हो गया, भगवान माफी कर सकते हैं। उस राजा की अंगुली कटी देख करके उसको छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ? वो वहां पर घिस गया, बाद गए गए गया तो कहे क्या गए, मैं रोटी तब खाऊंगा जब मंदी आ जाए। घर पर पहुंचा तो दूध फल लूंगा, रोटी तब खाऊंगा, अन्न जब खाऊंगा तो मंत्री आ जाए। तो फिर मंत्री को बुलाने गए लोग, राजा आनंद नहीं रहेगा, बुलाकर लाए। तो राजा ने पूछा मंत्री से कि आपको निकाल दिया, उसमें आपका मंगल हो गया, आनंद हो गया, आप बोझ हो गई, आपका अंत क्या हुआ, आपका अंत क्या हुआ, हमारे बहुत मौज हुए, तो आप क्या फायदा। कहते मेरे को निकाल दिया, आप क्यों पकड़े गए, घोड़ा आपका बढ़िया था तो आपसे घोड़ा मेरा कम था क्या, दोनों पकड़े रहते, आप जरूर निकलती मेरी क्यों नहीं उल्टी, मेरी दाद कटने का बचा करके मेरे को पेशा मंत्री पद बुला दिया, पेशा मंत्री को दे दिया तो भगवान कितना मंगल दिया, मेरे को बचाया नहीं, आप चंगड़ी उठी मेरी अंगड़ी उठी हुई, मेरी चंगड़ी शराब हुई, न बेटा मरा न लुगाई मेरी अंगड़ी उठी, मैं तो मारे जाता तुम्हारी अंगड़ी कट गई, इस बार मंगल जितना हुआ बढ़िया, हम बच गए, पद हमारे बोलो हम क्या हमारे वादा क्या करें, तो मंगल हुआ नहीं, भगवान मंगल किया, आनंद किया, तो भगवान का विधान होता है बड़ा आनंद। आपने याद ना दे भूल गए हम तो भाई क्या नहीं, पीछे मंत्री मन रहा तुम ठीक कहते हो, तुम भगवान कहते तो ठीक करते, ये बात है। शुभ का आनंद हो गया, मंगल होता है भगवान करते हो मंगल होता है, बुखार आ जाए तो मंगल, बुखार चला जाए तो मंगल, धन आ जाए तो मंगल, धन चला जाए तो मंगल, धन चाहे सब कुछ घर में नहीं है तो मंगल, कोई नाराज हो जाए मंगल, कोई राजी हो जाए तो मंगल, कोई हो जाए तो मंगल, जो सुख हो गए दुख हो गए अपने मंगल हो गया, अपने मंगल हो गया, अपने मंगल हो गया, अपने आनंद हो गया। अब ये की बात, अपने करेंगे नहीं खराब काम, करेंगे नहीं जान करके अपने गुना करेंगे नहीं, दूसरा गुना करे तो मंगल ही हमारे मंगल ही बोल रहे, हमारे तो मंगल ही बोल आनंद आनंद। तो सजनो पाप मत करो, पाप मत करो, अन्नदाता पाप मत करो, झूठी बात है। जब आदमी कम थे उस समय बाहर से क्यों आए थे, आपको याद होगा नहीं होगा, काम के नहीं थे क्यों, अच्छे नहीं थे। आजकल यहाँ से चावल भेजे जाते हैं, फल भरे जाते हैं, साग भेजे जाते हैं विदेशों में, बंदरगाह पर बाहर जाकर देखो विदेशों भेजे जाते हैं, आदमी ज्यादा खेती हुआ। आप कहते हो अंत गांव मिलेगा, हम कहो खेती कौन करेगा बताओ, हम दोनों एक हमारे एक माँ बाप सेवा करेगा नहीं, गांव में से हमारे पास पत्र है ना, पत्र नहीं आदमी आया नाना, वो कहता था पानी पूरे हो गया, दो छोरा था मर गए, अब पानी पाने वाले नहीं है। मेरे को बड़ा भाई इसलिए जाता है, इनकी अकल कहाँ गई, दो छोरा पैदा मर दिया हो गए, अरे मर जाएंगे तो। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 22 दिसंबर 1998 को रात्रि लगभग 8 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।